เรื่องนิมิตมงคลโดยสิริรัตน์ความฝันที่เป็นมงคลเริ่มเมื่อปลายปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมาข้าพเจ้าได้เข้าออกวัดป่าบ้านตาดอยู่เนืองนิดได้เห็นจริยาวัดอันงดงามเห็นความเมตตาอย่างมากมายของพระหลวงตาต่อลูกศิษย์โดยเฉพาะทุกเช้าหลังฉันและให้พรเสร็จแล้วหลวงตาจะแจกขนมและนมกล่องที่เหลืออยู่ให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทุกสายตาล้วนแต่จ้องมองไปที่หลวงตาเพื่อขอความเมตตาบางคนได้บางคนไม่ได้ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังก็ได้รับนมกล่องจากท่านด้วยแต่นึกในใจว่าอยากได้ขนมจากหลวงตาบ้างตกกลางคืนข้าพเจ้าฝันเห็นพระหลวงตานั่งอยู่บนแท่นซึ่งมีบันไดเป็นขั้นๆรอบแท่นข้าพเจ้านั่งอยู่ที่บันไดชั้นล่างพนมมือไหว้พระหลวงตาด้วยใจที่ตื่นเต้นเพราะท่านกำลังแจกทานให้แก่บรรดาลูกศิษย์ข้าพเจ้านั่งรอแงหน้ามองท่านสักพักใหญ่ท่านยื่นห่อขนมให้แต่ข้าพเจ้าไม่ได้รับขนมจากท่านได้แต่พูดว่าพระหลวงตาเจ้าขาลูกขอไปนิพพานกับพระหลวงตานะเจ้าค่ะท่านฟังแล้วยิ้มและพยักหน้าแล้วข้าพเจ้าก็ตื่นขึ้นมายกมือขึ้นสาธุและตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ความฝันนี้เป็นจริงให้จงได้หลวงตาไขข้อข้องใจเมื่อข้าพเจ้ามาวัดป่าบ้านตาดแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มปฏิบัติภาวนาถ้ามีเวลาว่างหรือวันหยุดหลายวันจะมาวัดทุกครั้งมีโอกาสได้ฟังผู้อื่นกราบเรียนถามธรรมะจากพระหลวงตาข้าพเจ้าเองนึกในใจว่าเราเองปัญญาน้อยสงสัยเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่กล้าถามต่อหน้าผู้อื่นมากๆรู้สึกอายและไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรได้แต่คิดว่าพระหลวงตาลูกมีบุญวาสนาหรือไม่หนอที่จะได้นั่งคุยและถามธรรมะหลวงตาอย่างเป็นกันเองอีกซึ่งข้าพเจ้าเคยมีโอกาสขึ้นไปกราบพระหลวงตาและคุยกับท่านบนกุฏิอย่างเป็นกันเองครั้งหนึ่งปรากฏว่าในคืนหนึ่งข้าพเจ้าฝันว่าพระหลวงตาอยู่ในห้องมีพระรูปหนึ่งเดินอยู่ด้านในมีหญิงท้วมๆคนหนึ่งนั่งอยู่พระหลวงตากวักมือเรียกข้าพเจ้าให้เข้าไปหาข้าพเจ้านั่งลงข้างหน้าท่านท่านพูดว่าอ้าวมีอะไรว่ามาข้าพเจ้าถามว่าลูกอยากกราบเรียนถามธรรมะเกี่ยวกับการภาวนาของลูกพระหลวงตาก็บอกเอ้าว่าไปข้าพเจ้าเล่าเรื่องตั้งแต่เข้าวัดครั้งแรกเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างไรดำเนินไปจนกระทั่งสิ้นสุดการปฏิบัติในขณะนั้นจบแล้วพระหลวงตาตอบว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องแล้วแต่สมาธิยังไม่แข็งข้าพเจ้าพนมมือและสาธุจากนั้นก็ตื่นลุกขึ้นมานั่งภาวนานี่เป็นเพียงความฝันแต่ก็เหมือนเรานั่งอยู่กับพระหลวงตาจริงๆเพราะในความฝันยังเห็นพระเปิดประตูเข้าออกเลยแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะความเมตตาขององค์ท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์อย่างหาประมาณมิได้ถวายทองช่วยชาติปลายปีพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นปีที่พระหลวงตาเปิดโครงการช่วยชาติข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้พระหลวงตาในการพดุงรักษาชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลากว่า10ปีจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2551ได้ถวายทองคำเงินดอลลาร์เงินบาทคิดแล้วก็ไม่ใช่น้อยแต่เมื่อเห็นฝูงคนหลั่งไหลกันมาทำบุญถวายทองคำกันเป็นกิโลกิโลข้าพเจ้ากับเพื่อนก็เกิดคิดอยากถวายเป็นกิโลบ้างจึงปรึกษาหารือกันเก็บเงินอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชจนกระทั่งความฝันเป็นจริงรวบรวมเงินกันได้แล้วเตรียมการกันจนเรียบร้อยจากนั้นข้าพเจ้ากราบเรียนท่านปิ๋วขออาราธนานิมนต์หลวงตารับทองคำที่บ้านในปลายเดือนธันวาคมครั้งที่หนึ่งพระหลวงตาปฏิเสธว่าไม่สะดวกกลับมาทบทวนอีกครั้งการนิมนต์ครั้งที่สองเป็นต้นเดือนธันวาคมพระหลวงตาปฏิเสธอีกบอกว่าไม่สะดวกข้าพเจ้าและเพื่อนถูกใจคิดว่าทำไมพระหลวงตาจึงปฏิเสธถึงสองครั้งจิตของข้าพเจ้านึกขึ้นว่าหรือพระหลวงตาจะรู้ว่าพวกเราจะตายก่อนได้ถวายทองคำเป็นแน่แท้หลังจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าทราบข่าวว่าพระหลวงตาสัตตาหะไปธุระปลายเดือนกันยายน ท่านปิ๋วถามว่าจะนิมนต์ท่านในช่วงนี้หรือไม่ข้าพเจ้าและเพื่อนจึงตกลงว่านิมนต์หลวงตาวันที่29กันยายนพุทธศักราช2546ถ้าจำไม่ผิดพระหลวงตาตอบรับทันทีได้บุญช่วยหลังจากถวายทองคำเรียบร้อยแล้วก่อนหลวงตาจะลงกรุงเทพข้าพเจ้าฝันถึงพระหลวงตาว่าท่านเอากระดาษหรือผ้ามาปัดตั้งแต่ศีรษะแขนลำตัวด้านซ้ายและขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาพิจารณาความฝันทำไมพระหลวงตาตีเราแบบนี้สงสัยเราจะขี้เกียจภาวนาเป็นแน่ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็ตั้งใจภาวนาเรื่อยมาปลายปีนั้นประมาณต้นเดือนธันวาคมพระหลวงตาลงมากรุงเทพข้าพเจ้าและเพื่อนๆชักชวนกันไปซื้อขนมหวานที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตในตอนเย็นเพื่อมาถวายหลวงตาในวันรุ่งขึ้นเมื่อนำรถเข้าจอดที่จอดรถข้าพเจ้าและคนขับลงจากรถเปิดประตูยืนอยู่ข้างเบาะรถเพื่อจัดเตรียมสิ่งของคนขับดับเครื่องโดยที่ไม่ได้เข้าเกียร์ว่างยังเข้าเกียร์เดินหน้าอยู่ที่อีกคนนั่งอยู่เบาะหลังซึ่งเป็นรถปิกอัพเกิดเปลี่ยนใจไม่ไปด้วยบอกว่าจะคอยอยู่ในรถคนขับก็เลยสตาร์ทรถเพื่อเปิดแอร์ทันใดนั้นเองรถก็วิ่งไปข้างหน้าข้าพเจ้าและคนขับยังยืนอยู่ข้างเบาะโดยประตูสองข้างเปิดอยู่แขนข้าพเจ้าเกาะติดกับตัวรถคนขับพยายามใช้ขาขวาขึ้นมาเหยียบเบรกอีกมือก็พยายามผลักเกียร์ไปอยู่เกียร์ว่างพอผลักไปเกิดเป็นเกียร์ถอยหลังรถก็ถอยหลังพยายามผลักไปด้านหน้ารถก็เดินหน้าไปอีกสรุปว่ารถวิ่งเดินหน้าและถอยหลังอยู่อย่างเนี้ยขณะนั้นคนขับวิ่งขาข้างเดียวตามรถไปในขณะที่ข้าพเจ้าวิ่งตามรถไปอย่างนั้นจิตของข้าพเจ้าตอนนั้นไม่มีความหวาดกลัวเลยรถวิ่งไปข้างหน้าข้าพเจ้าก็ไปตามถอยหลังก็ถอยตามอยู่อย่างนั้นจังหวะที่รถถอยหลังและเปลี่ยนเป็นพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งมีรถเก๋งคันหนึ่งไม่ทราบมาจากไหนมาจอดอยู่ด้านหน้าคนขับเพิ่งจะก้าวลงจากรถยังไม่ทันปิดประตูด้วยซ้ำทุกคนรีบตะโกนบอกคนขับรถเก๋งให้ออกมาเร็วเขาก็กระโดดหนีอย่างรวดเร็วพอดีรถปิกอัพของข้าพเจ้าพุ่งมาชนท้ายรถเก๋งคันนั้นล้อรถบิดมาทางขวาแล้วชนกับรถเก๋งที่จอดในซองอีกคันรถปิกอัพจึงหยุดวิ่งข้าพเจ้าได้แต่นึกสาธุสาธุในใจหากไม่มีรถเก๋งมาขวางด้านหน้ารถคงจะพุ่งตรงเข้าห้างบิ๊กซีพอดีเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วออกมายืนดูสภาพแวดล้อมทางข้างหน้าโล่งตรงหน้าเราคือห้างบิ๊กซีนึกแล้วน่าใจหายหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าและทุกคนในรถคงจะไม่มีลมหายใจและไม่ได้มานั่งเขียนบรรยายอยู่เช่นนี้น่าแปลกอีกอย่างคือสภาพรถทุกคันเสียหายไม่มากข้าพเจ้ารู้สึกถึงพระเมตตาของหลวงตามากที่นิมิตฝันไปนั้นเพิ่งรู้ว่าท่านมาเมตตาเรานี่เองและที่ท่านไม่ตอบรับการนิมนต์ของข้าพเจ้าถึงสองครั้งก็เพราะเหตุนี้ท่านต้องการให้เราได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่จะได้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราได้ทันมิฉะนั้นเขาต้องไม่ปล่อยเราแน่ฉะนั้นข้าพเจ้าอยากบอกกับทุกท่านว่าจงรีบทำความดีทำบุญกุศลให้มากๆเพราะเป็นการสร้างบารมีของเราสามารถช่วยเราให้พ้นภัยอันตรายได้ข้าพเจ้าขอน้อมกราบในพระเมตตาขององค์หลวงตาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งในหัวใจหลวงชื่อสิริรัตน์หรือน้องเล็กพยาบาลสิริราชสิงห์อ่านโดยโจโฉ